samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Hé, mijn meisje, mag ik even aan je hangen? Oh, je warmte voelen, ook al is het maar voor kort. Heb jij dat ook, gevoel van rust dat je bekrijgt als je me aankijkt? Want het is alsof de nachten samen zoveel meer en echt gemeen zijn. Heb jij dat ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan? Het is 18 september 2011 en het is jouw zondagavond special 9 uur met Laura. En Marco. Ja, gezellig en doorgezien natuurlijk ook weer door Radio Noordzij. Ja, dat moeten wij niet vergeten. Ik heb een beetje problemen met mijn kabel in één keer. Ah. Ja, klikken, ja. Klakken, klikken, klakken. Ja, dat is een keertje met iemand anders. In plaats van jij, dan ben ik het nou eens een keertje. Ik hoor jou gewoon goed hoor. Ja, maar ik hoor mijzelf. Hoor je het? Nee. Nee? Oké. Okay. Nee. Dit is... Ik vaag. Omdat je ermee wiebelt. Ja, nee, maar omdat hij niet goed is. Maar goed, ja, zit, ik val weer weg. Nee, maar niet voor ons, niet voor de luisteraars. Echt waar niet? Nee. Ah, dat is vreemd. Nou ja, goed, dat maakt ook helemaal niet uit. Allebei de verzoekservers zijn weer geopend. Hè. Je mag weer verzoekjes gaan plaatsen. Jazeker. En dat doe je als volgt. Dan ga je naar www.radiopuurholland.nl of je gaat naar www.radionoordzij.nl. Nou, dat heb je helemaal goed gezegd. Heb je nog wat, we hebben nog andere verzoekjes binnengekregen, hè? Ja, dat is snel, hè? Van ja. Alex. Nou, jij zei even op, dan ga ik even met de kabel even klojoen. Is goed. Alex vraagt twee verzoekjes aan. Die vraagt aan normaal met oerontap. Met het bijbehorende groetje voor Anneke en Arnoud en Jani. En voor jullie Marco en Laura. En voor George en Appie. En ome Jan en DJ Marina. Voor iedereen van Radio Puur Holland en Radio Noordzij. Nou, dat is ook natuurlijk gelijk helemaal niet, valt niet weg hoor. Nee. Oké, okay, dankjewel nou. Bianca. En bedankt voor het doorzenden. Tom, hoor je dan een keer. Goed. En hij vraagt nog een verzoekje dan. Ja. Willeke Alberti met Samen Zijn, speciaal voor Anneke en Arnoud. Nou, Alex, daar zijn we mee begonnen. Ja. Dus dat verzoekje is al gedraaid. Die kunnen we natuurlijk niet nog een keer gaan draaien nu. Nee, dat gaan we ook niet doen. Dat gaat ook niet natuurlijk. Dat is gewoon dat gaat geweest. En, ja. Maar normaal, die ga ik voor je klaarzetten. Nee, dat gaan we natuurlijk. En wat heb je nog meer? Je hebt nog iets leuke nummers. Je hebt, wat zeg ik staan? Wat zeg ik staan? Ja, we waren een beetje laat. Dus ik heb even snel Rob Zorn klaargezet met Nouwen. Ja, Nouwen. En Frans Duit met Morgen is pas morgen. Nou, voordat we die allemaal gaan draaien, zeg ik van laat mij niet los. En dan heb ik het natuurlijk over niemand anders dan Dries Roeve. MUZIEK gebeurt iets als ik naar jouw foto kijk. Een stem in mijn hoofd zegt iets over spijt. En even vraag ik aan mezelf, heeft ze dit wel verdiend? Je stond al die jaren steeds aan de kant. Maar was het voor mij als dat nodig was? Ik hoop dat je mij toch begrijpt en ik jou niet verlies. Want soms kiest het leven een andere weg. Er is niet meer waar wat ik toen heb gezegd. De toekomst die jij voor ons zag, is nu sneeuw voor de zon. Ik weet als geen ander hoe jij je nu voelt. Je bent bij me weg en soms gaat het niet goed. Ik wou dat je hier even was, ik je vasthouden kon. Mijn nummer 1. En nu is dat sprookje dus uit. En dat is mijn schuld. Het kwam onverwacht. Het was niet zo bedoeld. Er is iemand anders waar ik me voel. Maar toch is mijn hart nu heel even met twijfel vervuld. Want soms kiest het leven een andere weg. Het is niet meer waar wat ik toen heb gezegd. De toekomst die jij voor ons zag, is nu sneeuw voor de zon. Ik weet als geen ander hoe jij je nu voelt. Je bent bij me weg en soms gaat het niet goed. Ik wou dat je hier even was, ik je vasthouden kon. Haha, jongens en meisjes, heerlijk. Na een jaar lang moeten wachten, is het weer zover. Het carnaval is weer begonnen. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. We slapen. Als de zon achter de nacht vandaan komt. over jou en mij. Een op de bomen en het elkaar in het hoge gras. Ze geloven pas als ik in haar armen knijp. Begrijp je nou dat ik van het leven hou? Een op de bomen en het elkaar in het hoge gras. Gezien dat het natuurlijk een carnavalsplaat was geweest van 2011, dan horen wij nog even dit te zeggen. Alaaf. Alaaf. Alaaf. Alaaf. Ja. Alaaf. Allee. Allee. Ja, we zijn altijd of te laat, of we zijn veel te vroeg met dit soort dingen. Maakt nou, niet uit. Dit keer te laat. Ligt aan hoe je het bekijkt. Nou ja, het is februari is weer carnaval, is heel dichtbij. Dus misschien zijn we wel weer op tijd. Ja, ja. Dus bij deze. Goed, je hebt nog wat andere muziekjes klaarstaan, zie ik. Ik heb nog steeds Rob Zorn met Nouwen en Frans Duit met Morgen is pas morgen. Ja, en we krijgen natuurlijk een verzoekje binnen van Normaal, van Alex, met dat. Ja, ja. Maar wat is dit? We krijgen een verzoekje van Anneke. Ja. Van Mary McGregor. Ja. Torn Between Two Lovers. Torn Between Two Lovers. Nou, dan gaan we eventjes in de derde uur gaan we dat wel even draaien. Anders gaat de tempo wel heel erg naar beneden natuurlijk. Ja, hij is speciaal voor ons. Nou, dat vind ik wel weer heel erg lief. Dank geweldig, je wel. Geweldig. Goed, Rob Ronald staat ook voor je klaar met Palo Bonito. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we natuurlijk Frans daar zie je voor je klaar staan. Morgen is pas morgen. Dus geniet nog van deze zondagavond. Zo, die Frans ging niet op snel zingen. Ik kan er echt niet meer omheen. Nou, vooruit. Hij kon er niet omheen. Nee. Het moet er nu een keer van komen. Moest er komen. Ja, moest er komen. Vrienden, Frans Duits. Help me hier doorheen. Ik kom veel te weinig buiten. En loop alleen wat met ons. Ik dacht er moet nu wat gebeuren. Toen ik vanmorgen voor de spiegel stond. Van een stel komt afstel, dat weet iedereen wel. En daarom neem ik nu maar het besluit. Om nog maar even te wachten en neem me vandaag lekker uit. Beter in mijn leven, sta ik op voor dag en dauw. Morgen begin ik te stoppen met dingen waar ik zo van hou. Staan we niet in deze kroeg. Morgen begin ik met stoppen en dat is dus geen dag te vroeg. Maar morgen is pas morgen, wij hebben tijd genoeg. Het zal beslist geen pretje worden. Ik heb een lange weg te gaan. Gelukkig heb ik dan mijn vrienden, die altijd naast me blijven staan. Van uitstel komt afstel, dat weet iedereen wel. En daarom neem ik nu maar het besluit, om nog maar even te wachten en leef me vandaag lekker uit. Beter in mijn leven, sta ik op voor dag. Staan we niet in deze kroeg. Morgen gaan. Samen iets in deze groep. Morgen begin ik met stoppen en dat is dus geen dag te vroeg. Dus laten we leven en feesten, eten en meestaan. Dansen en zwieren, de meiden versieren. Zingen en springen en meer van die dingen. Zo vieren we feest in de kroeg. Want morgen is pas morgen. Morgen, morgen is pas morgen, we hebben tijd genoeg. Als jij vandaag je dag niet hebt, omdat je steeds aan morgen denkt. Nou en? Je baas die ziet geen toekomst meer. Vandaag was dus de laatste keer. Nou en? Als alles even tegen zit en jij in de penarie zit. Nou en? Je gaf zo vaak je laatste cent, omdat je nu eenmaal zo bent. Nou en? Leef gewoon je eigen leven. Trek je van niemand maar iets aan. Ze weten alles toch veel beter. Laat ze maar gaan, laat ze maar gaan. Lach gewoon je eigen dagen. Geloof jezelf en nooit de rest. Ze zullen altijd blijven vragen. Of je nog hebt, of je nog hebt. Je haren dansen in de wind, omdat je dat geweldig vindt. Nou en? Morgen zien we morgen weer, al zie je nu geen toekomst meer. Nou en? De avond wijst ons naar de maan, beloven dat er meer bestaat. Nou en? Vertrouw jezelf en anders niet, niemand die het beter ziet. Nou en? Ach, doe je best, ach, doe je best. Ja, daar komt ie. Nou en. Ze zullen altijd blijven vragen. Even blijven vragen. Of je nog hebt, of je nog. Nou en. Dat zeg ik. Nou en. En natuurlijk heb ik het over Rob Zorn met Nou En. Die is natuurlijk 8 oktober ook bij. Dus dat wordt gezellig. Oktober nog een paar weken is. Volgens mij zo uit mijn hoofd een weekje of 4. En dan gaan we natuurlijk met z'n allen helemaal los. En het wordt toch gezellig. Het wordt toch gezellig. En dan mystery guests hebben we natuurlijk Rob Zonnekom, Shirley Smits. Kom, er komen nog zoveel duo voor de gezelligheid. Ik kan de namen niet eens meer opnoemen, maar het wordt weer gezellig. Goed, ik krijg hier even aan de rechterkant van de andere pc. Eens even kijken. Emmerina heeft een stroomprobleem, was gisteren. En dan ging dus benieuwd of ze nog over MSN komt. Nou, volgens mij is Marina alweer op de MSN, geloof ik. Of anders is dat Filippi. Maar we hebben natuurlijk onze grote vriend hier weer. Die hebben we van de week hadden we gesproken. En de programma's van Radio Purulans. Hij zei al van, je hoeft het niet elke keer te zeggen. Ik had het nog niet gezegd, maar ik was het wel van plan om het te zeggen. Maar ja, hij was mij voor. Ik denk, elk half uur ga ik dat wel eens eventjes even melden. Maar heb jij een programma gemist van Radio Purulans? Dat kan natuurlijk. Ik kan me bijna niet voorstellen, maar het kan natuurlijk zomaar. Dat je denkt van, of je denkt bij jezelf van, nou, ik vond het een zo leuk programma. Ik vond hem zo geweldig. Ik zou nog eens keertje graag terug willen luisteren. En dan zeg ik nu tegen jou, dat kan. Nee, kan het echt? Nee, dat kan. Echt waar? Ja, het kan. Ik meen het. Dan surf je gewoon naar www.phga.nl. Dus www.phga.nl. Voor die mensen die een beetje spraakgebrek hebben, waar alles een beetje langzaam in je hersenen komt, ga ik het nog een keertje goed articuleren. Ja, daar komt ie. P van Pieter. H van Hendrik. G van Gerard. De A van Anton. .nl. En dan .nl. En als je het nou nog niet begrijpt, dan zeg ik van A van Anus. Ja, zo hè. Nee, dat je het maar even weet, dat is het even goed begrepen natuurlijk. Goed begrepen. Ja, ze begrijpen het. Nou, straks is het natuurlijk normaal met oerend hart aangebracht door onze Alex. Maar voordat we gaan draaien heb ik een nummer binnengekregen. Dat is een nieuwe van Frans Bauer. Wie? Frans Bauer. Met Mijn Hart Gaat Zo Tekeer. Nou ja, dan moet je een dokter bellen, denk ik. Wat is dit nou, zeg? Ik word in de zeik genomen, denk ik. Let op. Repetitie. Ja? Ja! Ik ben toch zo gelukkig, is dit nog normaal? Ik voel me nu zo goed. Zou je willen zeggen wat jouw blik steeds met me doet? Maar ik durf het niet. Wil ook niet blijven dromen tot een ander jou ook ziet. Dus ik grijp mijn kans. Wie weet wil jij ook een droman? Zo te keer, als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo te keer, ik ben verliefd en wil niet dat je mij negeert. Mijn hart gaat zo te keer, tegen jou heb ik toch geen verweer. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Staan. Ik wil met jou het mooie avontuur wel aan, dus rijd mij nu je hand. Stap maar in het bootje naar het onbekende land. Echt alles wil ik doen. Ik ga te voet naar Rome, alleen maar voor één zoen. Dus kijk me even aan, ik hoop dat jij ervoor wil gaan. Gaat zo te keer, als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo te keer, ik ben verliefd en wil niet dat je mij negeert. Mijn hart gaat zo te keer, tegen jou heb ik toch geen verweer. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Mijn hart Is this guy for real? Te fuiste y me dejaste solito. Como barquito en el mar. Voy a seguir tu sendero. Quiero llevarte hasta el cielo. Te lo juro que te quiero. Sé que te voy a encontrar. Tus ojos son caramelos. Zeggen, dat blijft leuk natuurlijk. Tito El Bambino was dat hier op jouw radio. Goed, en zonnetje begint meteen te schijnen als je het nummer draait. Hè? Dat is heerlijk, heerlijk. Nou. Goed, Frans Mouwen, daar komt er straks aan de andere kant op. Dat is hierbij even toegezegd. We hebben natuurlijk het verzoekje klaarstaan van onze grote vriend Alex. Die vraagt normaal met dat. En we hebben natuurlijk van de rode een nummer gedraaid. Frans Bauer, mijn hart gaat zo tekeer. Hè? Ja, dat was de nieuwe van Frans Bauer. En hij was voor iedereen op luisteren. Dat bedoel ik. Dat was de nieuwe van onze Fransie. Goed, Tim Schalks heb ik voor je klaar met. Kom jij, kom jij, kom jij, kom jij maar eens even hier. Zo begint hij. Ja. Ja, het is niet dat ik stotter, maar zo heet het nummer. Kom jij, kom mij, kom mij, kom jij, kom jij, kom jij maar eens hier. Kom maar. Ja, zo gaat het ongeveer. Ja. En Frans Meek is dat voor je klaar van, blijf jij vannacht bij mij? Nou, gezellig. Nou, en we natuurlijk, ik zie aan de rechterkant staan, DJ Maarten heb je ook klaarstaan. Nou ja, ik denk als we normaal doen met Oerend Hart, moet er ook een beetje een lekker nummer bij passen. Ja? Ik denk volgens mij stampen op de grond van DJ Maarten past wel. Nou, precies. Nou, we gaan eerst Tim Schalks voor je draaien. En daarna hebben we normaal voor je klaarstaan, aangevraagd door onze. Allee. Als ik jou zie, dan heb ik plezier. Mijn hoofd is dan een blaaskapel. Van jou krijg ik zo'n kippenvel. Kom jij maar eens hier. Kom jij eens dichterbij, dichtbij bij mij. Kom jij maar eens hier. Ik wil je zoenen op je snuit. Als ik jou krijg, ben jij de klos. En dan laat ik je nooit meer los. Kom jij maar eens hier. Kom jij eens dichterbij, dichtbij bij mij. Kom jij maar eens hier. Kom jij eens dichterbij bij mij. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch mortiet verknoot. Bert is op zijn Otton en Tien is op de BSA. Naar de motocross op het Engelse zand. De hoeder en de vrouw liefst over aan de kant. Bert is op zijn Otton en Tien is op de BSA. Scheurden ze naar de kras naar huis. Oerend haar, want dan waren ze eerder thuis. Ze hadden allerbest een gein gehad. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Een bed is op zijn Otton en Tien is op de BSA. oud geboren houden, zie nog nooit gedacht. Zie waar het koning op de weg en dachten alles mag. Een bed is op Sinaton en tieners op de BSA. Ze gingen oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, het hart. Ze gingen oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, het hart. Maar zoals altijd kwam aan dat gejakker een eind. Good evening. Deuren zat de keel die de snelheid van een motor niet kent. Bertus reed erop en Tienes kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leugen die nooit meer wat kan. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Maar wie gaat oe, oe, oe, oe, oerend hard. Maar wie gaat oe, oe, oe, oe, oerend hard. Ja, oerend hart. En natuurlijk was dat normale oerend hart aangebracht door onze Alex aan het verre Eiplein. Goed, we hebben nog een aantal... Ik blijf een leuk nummer vinden. Ja, ja, dat is... Ja. Oerend hart. Ja, precies. Nou, we hebben nog wat andere verzoekjes binnengekregen. Niemand anders dan Erwin, die uit het verre heen. Steden iedereen de groeten doet. Vanaf Heemstede. Ja. Mag die wel zo ver komen, Erwin? Ja, ik denk dat zijn enkelbandje dat wel toestaat. Zijn enkelbandje staat er toe. Nou, voor deze keer hebben we een beetje speling gegeven, hè. Hij mag een straf van zoveel kilometer, moet zeggen, maar voor deze keer... Vooruit. Nou, één keer. Zijn gedrag was goed, dus laat maar gaan. Hij mocht naar Heemstede. Hij mocht naar Heemstede, wat leuk. Maar goed. Ik denk wel onder begeleiding, hoor. Van Wilma. Van Wilma. Sorry, Erwin, ik heb je verraden. Nee. Met begeleiding van Wilma, dan begeleiding van Wilma. Mag hij naar Heemstede? Wat leuk dat hij daar vandaan luistert. En hij vroeg Arion aan met Zakka, Zakka, Zakka. Die gaan we natuurlijk straks weer draaien. En van Heemstede, ja, daar zijn we heel snel. Gaan we door naar het verre? Ja, naar het verre. Almere. Ja, dan doen we het snel, hè? Zo van Heemstede naar Almere. Jeetje. Ja, toch? Ja. En daar zit Jani. Nee. Ja. Ja, wat gezellig zeg en je. En die vraagt aan dokter Victor met Mambosa. Ah. Voor iedereen op luisteren met een paar hele dikke smakzoenen erbij. Ja, heerlijk. Leuk dat Jani weer luistert. En, nou, dan gaan we natuurlijk ook voor je draaien. Dokter Victor zat ook voor je klaar met Mambosa. Hè? En we hebben DJ Mader nog steeds voor je klaar staan met Stamp op de grond. Maar voordat we al die nummers gaan draaien, heb ik nog eentje leuk voor je klaar staan van Frank. Blijf vannacht bij mij. Nou, blijf vannacht bij mij. Ah, wordt heerlijk. En 8 oktober, dames en heren. 8 oktober, beste luisteraars. Niet vergeten, heb je nog geen kaartjes? Alsjeblieft, bestel ze snel. Want het zal zo jammer zijn als je er niet bij bent. Zeker weten. Hè? En de zenuwen gieren ons toch een klein beetje. Beginnen toch een beetje op te spelen. Wij denken van, we hebben het met twee teams. Radio Noordzee en Radio Purolands. Daar mag ik toch wel eventjes wat van zeggen. Namens Erwin, die heeft er al aan gewerkt. Saskia, haar man, Wilma niet te vergeten. Wilma, ja zeker. En ik mag natuurlijk niet vergeten, jij Laura. En jezelf natuurlijk. Dankjewel. Als team. Twee radiostations als één team aangewerkt. En dat is echt vlekkeloos verlopen. En ik vind... Vlekkeloos? Vlekkeloos? Nou ja, het is er eentje die zeikt, maar laten we geen namen noemen. Over wie heb je het nou? Die zit in Heemstede. Met het enkelbandje. Met het enkelbandje. Nee. Kijk. Nee hoor. Hey, maar het is alleen maar leuk als je een beetje tegenwoord krijgt. Nee. Zo kan je het alleen maar nog beter maken. Precies. Hij wil professionaliteit. Wij willen professionaliteit. En wij geven commentaar op elkander. En dat is alleen maar positief bedoeld. En we pakken het allemaal heel positief heel op. Heel goed op. En daarom zeg ik ook. Als twee radiostations met één team samengewerkt. Precies. En ik vind gewoon complimenten voor het hele team. Echt top. Ja, hele team. Hele team. Hè? Alleen maar voor ons. We doen het voor onze luisteraars. Want zonder luisteraars kunnen we helemaal niks.

jij wel aan mij kon vragen. Daar staat nog net jouw stotterheid, je zoekt naar moeilijkheid. Daar staat nog net jouw stotterheid, je zoekt naar moeilijkheid. Daar staat nog net jouw stotterheid, je zoekt naar moeilijkheid. Daar staat nog net jouw stotterheid, je zoekt naar moeilijkheid. Dan nog een lint, ergens een korrelkop. Jij zal maar voor mij moet hok. Zal ik of zal ik niet? Eerst kijk je te verkeer. Ik kan toch niet zo blij. Lekker om te vrij. Daar staat toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Daar staat toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Er staat toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Er staat toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Nog een lint, ek is een korrelkop. Jij zal maar voor mij moet hokken. Heb jij jouw pa gevraagd of jij mag rangen draagt? Jouw neusie is nog lang en jij wil aan mij komen. Daar staat toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Daar staat toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Daar staat toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Daar staat toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Diriririro, dirarararo. Diriririrararo, dirarararo. Daar staat toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Daar staat toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Ja. Er staat toch net jouw stoutigheid. Dr. Victor. Je zoekt naar moeilijkheid. Maposa. Er staat toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Ah, wat een heerlijke nummer is dat, Dr. Victor met Mamboza aangevraagd door onze Jani. Maar wat is dit nou voor taal? Is dit Belgisch of is dit Afrikaans? Wat is nou, volgens mij is het soort een beetje een soort Afrikaans, lijkt het wel. Dat is wel leuk. Ik vind hem helemaal super. Het is een leuke nummer is dat. Goed, Arjon zat voor je klaar met Zaka, Zaka, Zaka. En we hebben nog meer verzoekjes binnengekregen. Jazeker, we hebben een verzoekje binnengekregen van DJ Marina en DJ Filip. Ah, Filip. En die vraagt naar Jetty Paletti met Spring maar achterop. Ja, die willen weer paardje rijden. Ja, die willen weer paardje rijden. Ja, voor alle DJ's van Radio Puur Hollands en Radio Noordzee. Nou, dan is er natuurlijk ook helemaal niemand vergeten. Precies. Zal ik maar zeggen. Goed, nou, weer het programma terugluisteren. Dat kan natuurlijk. Even je hebt het programma gemist. Dat kan ook zomaar natuurlijk. Hey, ik vind het leuk om terug te luisteren. Ik vind het zo erg als ik dat programma gemist heb, dan. Ja, dan. Nou, als jij het heel erg vindt, dan ga je naar phga.nl. Ik herhaal. Ja. www.phga.nl. Nou, en dan kan je natuurlijk even Radio Puur Hollandse programma terugluisteren. En ook nog eens je favoriete DJ uitzoeken. Precies, en dat allemaal dank aan onze grote vriend. Cloud. En die is er 8 oktober ook bij Cloud, hè? Ja, leuk. Dat lijkt me leuk om deze man eens een keertje in het echte mogen ontmoeten.

losgaat met tweeën op elkaar. En ben jij nog beschikbaar? Rijd mij maar achterna, ja. Yeehaw! Zo gaan velen met mij racen op de rug van man of vrouw. Hollen, draven, chasen, vallen, onze billen bont en blauw. Na één keer wil je meer, het kan dan echt niet meer kapot. Mannen, vrouwen, jongens, meiden, iedereen die komt aan bod. Kies er rug en klim erop, zet de boel hier op zijn kop. Knal die zweep er overheen, voel het vuur van pot tot teen. Buig jij nu maar naar voren, dan spring ik achterop. Ik pak je bij je oren, zo gaan we in gaan op. O meisjes, jonge heren, het is echt zo gebeurd. En als het tijd gaat keren, ben jij ook aan de beurt. Kom, hup, kom nog een rondje, schiet op en niet zo traag. Het schudden met je kontje, wordt al een hinderlaag. En op en go, daar gaan we met z'n allen. En op en go, wie zal als eerste vallen? Is bedoeld voor het stand op de grond. Jump, jump, jump, jump, draai maar in het rond. Stand op de grond. Jump, jump, jump, jump, draai maar in het rond. Spring maar in het rond. Stand op de grond. Jump, jump, jump, jump, draai maar in het rond. Stand op de grond. Jump, jump, jump, jump, draai maar in het rond. Spring maar in het rond. Feesten. We gaan tekeer als echte beesten. Het feest gaat door tot middernacht. En iedereen die zingt en lacht. DJ Marco. Spring maar in het rond. En En natuurlijk heb ik het over DJ Maarten met Springma lekker op de grond hier op de zondagavond. Kijk naar buiten, kijk naar buiten. Het regent niet meer, het wolken die gaan langzaam weg en het zonnetje begint te schijnen. Alleen wel een beetje laat, maar goed, het is alles beter dan regen, zal ik maar zeggen. Goed, we hebben straks een verzoekje klaarstaan van onze Anneke, die gaat straks aankomen. En we gaan eens eventjes terug met elkaar, terug, heel ver terug in de tijd. Nou ja, zo ver is het natuurlijk ook niet. Ligt eraan hoe oud het je eigen voelt, dat is natuurlijk ook zo. Maar we gaan eventjes, zoals gewoonlijk, deze zondagavond weer terug in de jaren 80. En dan denk je van, och, dat is leuk, jaren 80. Dat vind ik leuk. Nou, ik heb voor je klaar van David Bowie. Denk je van David Bowie, waar ken ik hem van? Nou, je kent hem vast wel met dat hij twee verschillende soorten ogen, zeg maar. Ja, die, ja. En hij zong ook een nummer met Let's Dance. Ken je dat nog? Let's Dance. Ja, dat is een hele leuke rocknummer is dat. En daarna hoor je natuurlijk Jive Bunny. Ja, dat is ook zo'n aangelegd. Wat was dat een hit, hè, vroeger in de jaren 80. Als je Jive Bunny hoorde, dan zon je met je cassettedekje zon je klaar. Van, nou, die ga ik even tapen, hoor. Die ga ik even tapen. Nou, wat ook getaped wordt, is Radio Purelands. Dan zullen we even naar www.phga.nl. En dan kun je terugluisteren. Is ook wel leuk. Dat klinkt even leuk bij elkaar. Peter Koelewijn staat voor je klaar met Mikker. Kom van het dak af. Dat is ook een hele leuke. Dat is echt geweldig. Goed, allemaal en dan nog veel meer tussen nu en een uurtje. We gaan even terug naar de tijd. Naar de jaren 80. Ga van af. Het is de muziek waar je van houdt. Ho, ho, ho. Ga vanuit. Luister je niet, dan doe je fout. Ho, ho, ho. Oh, back to back on the track. Back to back on the track. Was het heerlijk om eventjes terug te gaan naar de jaren 80. Dat is lekker, heerlijk. Hè? Heerlijk. Dit is echt muziek waar je niet stil bij kan staan. Nee, precies. Nou, gaan we dus ik ben blij dat niemand naar de cam kijkt, want dan kan ik tenminste dansen. Ja, precies. Nou ja, goed, we gaan dat eens een keertje organiseren. Back to the 80s. Dat lijkt me nog eens een keertje leuk. Ja, gaan we weer doen. Hè? Ja. Je hebt zoveel in die 80s dat je er best wel een paar uitzendingen mee kan vullen. Nou, je kan er de hele nacht mee vullen, moet ik zeggen. We hebben precies. Zoveel nummers van de 80s dat we niet weten. Ja. Heel veel. Goed, we hebben nog een verzoekje klaarstaan. Dat is natuurlijk... Mary McCracker. Ja? Torn between two lovers. Nou. Nee, het is een ontzettend mooi nummer. Het is nu gedraaid, ik heb gezongen. Nee, dat is niet waar. Okay. Hij is speciaal van Anneke voor jou en voor mij. Ah, oké. Okay. Goed, we hebben natuurlijk eerst Bellaparès voor je klaar met de Gypsy Medley. En daarna gaan we natuurlijk het verzoekje draaien van onze Anneke. Heb je ook een verzoekje? Mag je die rustig plaatsen via de welbekende website? Dan surf je gewoon naar www.radiopuurholland.nl of je surft naar www.radionoordzij.nl. Ja, en wil je nog loten kopen voor wat is het, stichting... AAP. Ja. Dan, nee, de grote clubactie. Ja, dat is ook een soort stichting AAP, dus hoe je het bekijkt natuurlijk. Precies, wie ze verkoopt, ja. Ja, daarom. Dus die ga ik even kopen. Maar eens even kijken. Tenzij Laura heel lief kijkt, grijnst en dat soort dingen. Nou, ik durf heel lief te kijken. Ik durf zelfs weer te grijnzen met mijn tanden bloot. Dus als je naar de cam kijkt, doe maar. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik weet niet waar het over gaat, maar dat zal wel goed zijn. Nou, dan komt Jan Bella Parazzi voor je met de Gypsy Medley. Dus zonnetje schijnt en wij laten eventjes lekker zonneschijn door je speakers heen knallen. En natuurlijk heb ik het over Bella Paris. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano en la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me echó a volar. Ya en el cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, e tu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volando, volando per lì, non incontro matto, matto che sono. Una música dulce tocada solo para mí. Cuando se marea dolore, cuando se quema el amor, cuando se marea su vela, cuando se marea dolore. No tiene la culpa. amore con te vento, amore del passato, ben belen, ben belen, ben belen, ben ben belen, ben belen. Torn between I'm asking you to stay. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving you both. Onze Anneke, en daarvoor draaien we natuurlijk Bella Perez met de Gibbs medley. Is altijd gezellig met Bella Perez ook hier op je radio. Ja, zeker. Goed, we hebben hier natuurlijk een aantal dingen. Wat er in het, je hebt nog een verzoekje, laten we daar eerst ik mee beginnen. Ik heb nog een verzoekje van die rode. Ja. Ja. Die vraagt aan André Hazes, doe met me wat je wil. Ja. Voor iedereen op luisteren. Doe met wat je met me wil. Doe met me wat je wil. Een dikke vibrator in je bil, zeg maar. Gadverdamme, met USB-kabel. Met een USB-kabeltje, ja. Goed, eens even kijken. We hebben Rob Ronald nog steeds voor je klaar. Met Pala Pala Bonito. Heerlijk. En natuurlijk Peter Koelewijn met Kom van de Dak af. Ja. Weer een soort speciale uitvoering. En wat gebeurt er allemaal op de site? Wat is er allemaal gebeurd in de chatroom? Wat is er gebeurd? Vertel. Wat is er gebeurd? Klauk noemt Marina de Vlaamse maag. De Vlaamse maag, ja. En toen zei ik alleen maar van, altijd al gedacht dat Marina eigenlijk Maria heette. Ah, oké. Okay. Nou, is het wel leuk voor Klauk om eventjes, die luistert ook gezellig mee. Nou, het kwam er eigenlijk door dat hij zei dat Filip van der af moest blijven. En toen zei Marina, dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Nee. Nou, wij gaan eens even bellen richting... Bellen? Ik zal het je nog sterker vertellen. Wat Marina en Filip niet weten, is dat wij stiekem een geluidsopname, zo'n dingetje hebben geplaatst, dat we alles kunnen horen. Ja. En ze kunnen nu gaan zoeken wat ze willen, maar ze zullen het toch niet vinden. Nee, dat vinden ze... Die staat rechtstreeks in verbinding hier met Studio Amsterdam. Ja, die staat rechtstreeks in verbinding met Studio Amsterdam. En dan gaan we eens eventjes de lijn even testen. Wacht even. Ik doe even deze even uit. Ja. Ja. Dat is het testen van de lijn, zeg maar. Ja. Ja, die doet het goed. Ja, nee, dat komt helemaal goed. Kijk, dat horen wij wel, maar dat horen hun niet. En nu hebben we natuurlijk lijnverbinding met Mechelen. Hallo? Hallo? Hey! Wat dat nummer altijd is geweest. Voor mensen die barsten van de hoogte vlees. Ja, zo een die staat te trillen bovenop een trap. En bij het raam een lappen aan de adem hard. En vluchten kan niet meer en niet schuilen en zo. Want ik hoor je hem weer op de radio. Op de nok te swingen als een gek. En het werk op de bouw wordt ook ernstig vertraagd. Door dat nummer dondert altijd daar van alles omlaag. En in de klokkentoren speelde menig kapelaan. Van dat dak af en is daarmee dan te weggegaan. Ja, die zong is een ramp en dat zal altijd zo zijn. En dat alles door die mappen voelen wij. Als het Wilhelmus, alleen met veel meer pit. Janne Janssen, zijn vrouw, was een koordanseres. Maar bij gebrek aan een touw, kom ze op het bordes. We zien je toch zo tekst, heb ik me afgevraagd. En een eindje verder wordt hij ook nog erg gewaagd. Het eten werd koud, ah. Jan en Jansen werd heet. Dat is een zuur daar nooit iets aan deed. Kom van daar, daar, daar. Zwarte krullen, lekker bruin gebrand. Zij heet kom met me dansen, van alles aan de kant. Dansen, drinken, feesten, met een cocktail in mijn hand. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, hey. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, hey. Lange hete nachten, op dat witte strand. Echte liefde vol. Stappen dansen met een drankje in je hand. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, hey. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, hey. We gaan helemaal los, we breken die tent op. Hey. Handjes in de lucht. Hey. Handjes in de hoogte. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Palo, palo, bonito. Ah, was gezellig. Het is een leuke nummer. Het is een leuke nummer, is dat? Zeker. Zeker, hè? Goed, we hebben het dus goed beter gepakt daar in Mechelen. Ja. Ja, in Belgium, Belgium. Die zijn op zoek naar een schroef in de muur. Die zijn op zoek naar een schroef? Ja. Ah, oké. Ik denk dat daar het cameraatje zit op dat geluids, de tape, zeg maar. Ja, ja. Weet je, toen ik dat hoorde, dacht ik één ding. Moet je wel luisteren. Deze nog? Oh, shit. Ah. Oh shit, ja. Ah. Oh shit. Ah. Ah. Oh shit. Lekker nummer. Lekker nummer, laat maar aan staan. Nou, we hebben het over Salt en Pepper, heb ik het van. Ah, oh my shit. Zeg je dat hoor. Lekker nummer, zei ik. Laat maar aan staan. Laat maar aan staan, laat maar aan staan. Dan bepaal ik zelf wel of die aan gaat staan, ja of nee. Doe even normaal, ja. Nee, ja, straks gaan we er maar voor je helemaal draaien. Natuurlijk was dat Salt en Pepper met Push It. Push ah, It. Push It. Wimmel Hart ging, zo ging het ongeveer. Ja. Ja. Goed, heb je een verzoekje, mag je die natuurlijk gaan plaatsen via de welbekende website. Dan is het surfen naar www.radiopuurholland.nl. Ja? Of je gaat naar www.radionoordzij.nl. Dat bedoel ik. We gaan er weer een nummertje draaien uit het jaren 80, 70, 80, zeg maar. En daarna hebben we natuurlijk een verzoekje klaarstaan voor je van André Hazes. Ja, doe met me wat je wil. Ah, doe maar met wat je wil. Ja. Goed, nou, we gaan eerst naar Eddie Grant, Kitty. Ja. Eddie Grant met I don't wanna dance. Dance with your baby no more. Lekker nummer is dat ook, hè? Heerlijk. Heerlijk. Nou, heb jij ook al zo'n heerlijke nummers? Mag je die natuurlijk doorsturen naar ons, tenminste. Ja. Je mag het aanvragen. Jazeker, vraag gewoon lekker aan. Zo is dat. Nou, we gaan hem draaien voor je. From the heart of downtown, Detroit City, Michigan, USA. This is the mighty magic music of Motown. Something to hurt you, though. Oh, but the feeling is bad. The feeling is bad. I love your personality, but I don't want the love on the show. Sometimes I think it's insanity, girl, the way you go home with all of the guys on the corner. Oh, baby, you're the latest. Maar liefde doet daarin dan Het leven gaat toch al zo vlug. Er komt nooit een dag meer terug. Daarmee wil ik zeggen, probeer het nog één keer met mij. Oké, ik was dan alleen. Maar jij zag geen ander om me heen. Ik wilde alleen zijn, totdat jij hier weer verscheen. This DJ's available 7 days a week, anytime, any place, anywhere. Just yesterday, I cast my eyes upon your lovely face. But that was yesterday. Now just a dream that lives inside my memory. Wish it could be reality. Shine on yesterday, carry me away and let me be back in your arms. Holding you again. Shine on yesterday, carry me away to be with you. Somehow let my dream come true. Sometimes I stop and stare, no matter where I am, thinking of you again. Once in a while, I call your name out loud, hoping you'll hear, hoping my prayer will bring you here. Shine on yesterday. My dream come true. Somehow let my dream come true. travel, it's my dreams come true. Hey, shine on van Janse Shine On. Ah, daar word je toch wel erg rustig van op dit moment. Heerlijke reggae vanavond. Janse nogmaals. Dit is ook even zijn nieuwe album. Het is een goede album van Janse dit keer. Ja, dit is sowieso wel een geweldig nummer natuurlijk. Ja, dit is zeker een geweldig nummer. Ja. Goed, we hebben nog een aantal verzoekjes binnengekregen. Jazeker. Ik zou zeggen, kijk even snel, wat hebben we allemaal? Nou, ik heb nog steeds Walter Cruz en Pearl Josephstone breken van de lijn van die rode voor jullie in de studio. En nog thanks voor vanmiddag. Oké. Nou, ik hoop dat het gesmaakt hebt. Ja. Dan hebben we een verzoekje van jou, Caro Emerald met Night Like This. Voor Rood, Katrien, Jani, Tini, Henk, Marco, Laura, Harry B, Sonja en Desmond en iedereen op luisteren. Nou, dat is ook helemaal niemand vergeten. Nou, dit verzoekje was duidelijk dat die zou komen. Deze is van Harry voor iedereen op luisteren en hij vraagt aan Jurgen Krijnen met Zigeuner Schone. Zigeuner Schone? Ja. Ah, oké. Okay. Dat is aangevraagd door Harry. Ja. Aangevraagd door Harry. Nou, dat is duidelijk. En zo slim is Marco nu ook weer. Wel weer. En wat is er gebeurd? Wat zegt ze nou? Marina is deftig. Ja, Marina is deftig. Ja, ze zegt viezerikken. Viezerikken. Nou, volgens Cloud had Philip misschien een verkeerd gaatje gevonden. Een ander gaatje. Ja. Dus ik zeg nog, nu is nog de vraag of het ervoor of achter is. Ja. Oh, viezerikken, zegt Marina. Maar ja, wij hebben hier in Amsterdam voorhuizen en achterhuizen en... Overal zitten wel haartjes in. Ja, overal. Ja, dit is net zo'n open deurendag. Hè? Ja, open deurendag. Open deurendag, zeg maar. Ja. Open gaatjesdag, kan natuurlijk ook, dat is ook nu. Open gaatjesdag. Amai. Gaatjesdag. Open gaatjesdag. Ja, ik denk even zin even op de plekken. Dat kan natuurlijk. Ja. Goed, straks is Walter Cruz hier voor je, maar nu eerst natuurlijk Antonio met Boom Boom. Hey. Dat gaat door je lichaam. Deze nacht die zal tot morgen gaan duren. Maar zo gek al bent het uren en uren. Schud met je billen. Voel de passie door je aderen trillen. Klaar mijn handen door je haren heen glijden. Langzaam laat ik deze dans ons verleiden. Door jou ga ik leven. Mijn hart wil ik geven. Ik wist van ons beiden. We willen nog bij je blijven. Aan jou zal ik geven. Wat je nooit hebt gekregen. Zon die zal schijnen, is de nacht van ons beiden. Vanavond breekt een hete nacht voor ons aan. Een zoele avond zoals enkel in dromen. Dit verlangen waar wij niet aan ontkomen. Schud met je billen, gooi je haar los, laat mijn handen je tillen. Hou me vast en laat het ritme ons leiden. De wereld is nog slechts van ons beiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven. Dit is van ons beiden, wil deze nacht bij je blijven. Aan jou zal ik geven, wat je nooit hebt gekregen. Zon weer zal schijnen, is de nacht van ons beiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven. Geen wist van ons beiden, wil deze nacht bij je blijven. Aan jou zal ik geven, wat je nooit hebt gekregen. Door de zon weer zal schijnen is de nacht van ons beiden. Wordt uit alle hoeken verblind door het licht. Kan niet meer terug om je open te halen. Zonder om te kijken verdween je uit mijn zicht. Ik hou mijn ogen dicht en hoor geen geluid. Denk aan jouw besluit, maar laat me niet raken door het breken van de lijn tussen jou en mij. Verraden door de tijd die niet stil bleef staan. Dat het waar is dat ik in ons geloof. Ik hou mijn ogen dicht en hoor geen geluid. Denk aan jouw besluit, maar laat me. Aangebracht door onze Bianca, hier natuurlijk op radio Puur Hollandse Horen en natuurlijk doorgestemd door radio Noordzij. Die staat maar even weten. Nou, er wordt een gezellig druk in de chatroom, daar houden ja, we natuurlijk van. Zeker. Ja, het gaat over gaatjes, dus als je denkt, ik wil meepraten over gaatjes, dan kom je gewoon naar de chat van radio Puur Holland. Ja, dat is en gezellig. En ik bedenk me, ik heb nog twee gaatjes. Ja, kogelgaten niet te vergeten. Ik heb gaatjes in mijn oorlel. Ja, precies, ook niet te tellen mee. En je kan nog een paar gaten bij krijgen. We hebben nog een 7 mm pistool hier, of een 9 mm. Dus daar kan je nog een paar gaatjes meer op. Ja hoor. Een paar meer of minder, kijken we ook niet naar om. Goed, jou hebt Kamel en Melot aangevraagd. Een night like this, dat komt de zakjes aan. En we hebben natuurlijk een verzoekje klaarstaan voor onze Harry. Harry, ik ben er klaar voor. Nou, die vraagt Jurgen Krijnen aan met... Zigeunerschone. Ja. Nou, die gaan we draaien naar het volgende plaatje natuurlijk. En blijf je gewoon lekker heerlijk luisteren naar Radio Puur Holland. Dit is het spiegelplaatje van de week. Dit is de spiegelplaatje der Woche. Dit is het spiegelplaatje. Spiegelplaatje. Dit is het spiegelplaatje van de week. Als in mijn dromen, die droom voor ons twee. Jesse, de tijd is vervlogen en heeft zwaar gewogen. Het zat niet altijd. Want jij bent mijn leven, kom bij me. Liefste, zeg me dat jij bij me blijft. Maar blijf niet voor even, maar voor. Jou slechts in dromen kon niet bij je komen, zo ver weg van mij. Jesse, ik kijk in jouw ogen, voel mij in. Maar voel me ook vrij. Want jij bent mijn leven. Kom bij me. Liefste, zeg me. Dat jij bij me blijft. Maar blijf. This one's a nice special request. En dan zonder te blozen, heeft mijn hartje gekozen voor jouw charmes en je pure romantiek. Vreemd zachtjes je heupen en je glanzende benen, wat een kuiltje in je wang tot aan je tenen. Oh, wat saai te beven, dat ik dit mag beleven, want mijn droom voor jou die wordt nu werkelijkheid. Ziegende schone vrouw van mijn dromen, liefdesvuur breekt door mijn aderen stromen. Heb ik mijn snaren om te bedaren, speel ik liefde vol mijn liefdeslied voor jou. Jij met je kleren in zwoele nachten, Alleen jij speelt nu nog maar in mijn gedachten. In volle extase, ik kan niet meer zonder. Laat dit geluk voor ons voor eeuwig zijn. Zigeuner schone, vrouw van mijn dromen. Liefdesvuur voel ik door mijn aderen stromen. Kijk ik mijn snaren om te bedaren. Speel ik liefde vol mijn liefdeslied voor jou. Wat heerlijk natuurlijk. Dat was weer een verzoekje van onze Harry. En wie was dat? Dat was natuurlijk Jurgen Kreijnen. Met Zigeuner Schone. Zigeuner Schone, Zigeuner Schone. Ja, precies. Goed, we hebben een verzoekje gekregen van niemand anders dan Laura. Ah, wat leuk zeg, dat je ook een verzoekje hebt aangevraagd. Ja. En die vraag Los Angeles de Voices aan met Jij geeft mijn vleugels. Ik vind hem zo mooi. Ja, het is ook inderdaad een hele mooie nummer. Nou, heb je ook net zo'n mooie nummer als Laura, dan mag dat natuurlijk, hè? Ja hoor, dan ga je gewoon naar www.radiopuurhollands.nl. Of je surft naar www.radionoordzij.nl en plaats je verzoekje. Precies. Nou, voordat we gaan draaien, hebben we natuurlijk weer een andere voor Sanchez voor je klaar met Homely Girl. Mooi. Echt geweldig. En daarna natuurlijk Los Angeles The Voices. Maar nu is Sanchez. Boys used to say, you look better in the dark. Oh, but now they give all they learned in school to be somewhere in the dark with you. Oh, yes, they do. You know, the teacher would ask a question, and you always raise your hand. Oh, but somehow you never got your turn, and my eyes would fill with water inside. I burned. Oh, yes, I did. Homely girl, she was so homely. You're a beautiful woman. So lonely. You're a beautiful woman. Oh yeah. There was a boy who used to sit beside you, who'd like to hold that place his whole life through. Oh, you were beautiful to me. You had a heart no one could ever see. Oh yeah, I was the only one to offer to carry your books. Yeah, took all the stairs and left us with the dirty looks. Love, yeah, I saw them what they see now. They don't. zorgen. Kijk je me aan als de zon elke morgen. Jij bent het licht door elk raam wat je niet kan weerstaan. Jij bent het geluk wat ik altijd mocht hopen. Zoen op mijn mond en de hemel gaat open. Heb je me nodig in nood of zomaar spontaan? Ik kom eraan. Elke keer als ik jou zie, je bent het ultieme, de mooiste illusie. Ik wil voor altijd en eeuwig heel dicht naast je staan. Ik kom eraan. Was dat de Voices met Jij Geef Mijn Vleugels, natuurlijk hier op jouw radio. Goed, en we hebben natuurlijk Marco Bazzardo voor je klaarstaan met Rood. Dat is ook lang geleden voordat we dat gedraaid hebben, zeg maar, het nummer Rood. En dat is ook weer natuurlijk live, waar hij het, nou ja, goed, hij heeft er weer een soort oeuvreprijs heeft hij gewonnen. Ja. Ja, hij heeft een oeuvreprijs gewonnen. Nou ja, ja goed, ja, dan gaat hij misschien dat geld, ik weet niet of er geldbedrag bij zit, maar dan kan hij natuurlijk gelijk zijn schuld afbetalen. Ja, precies. Toch? We krijgen volgens mij nog artiestengeld. Artiestengeld? Artiesten krijgen volgens mij nog geld. Ja, die krijgen volgens mij ook nog een heleboel centjes natuurlijk. Ja, dat, ja. Dat kan. Goed, Vincent met Zomerdromen staat ook voor je klaar. Is ook wel leuk. Vincent, ja. Vincent. En dat doe ik Vincent en Vincent is weg. En dat doe ik Stef Ekkel. Stef Ekkel is ook wel weg. Ik ben een beetje aan het opruimen geweest, maar ik moet ook even opnieuw weer zoeken natuurlijk. Er staat niet meer in de map waar hij moest staan, zeg maar. Ja, hey, dat kan. Is niet handig. Goed, nou, ik had het over Marco Bazzato. We gaan hem voor je draaien met rood. Ja, groen is anders. Vandaag. Ja, toch? Vandaag is rood. Vandaag is rood. Ja, vandaag is rood. Leuk. Zijn portemonnee en zijn afschriften. Ja, mijn afschrift ook. En natuurlijk heb ik het over Marco Bazzato. Rood is al lang het rood niet meer. Rood van rode rozen. De kleur van liefde, van de lief, heb door de haar gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen.

Lekker door, dat is toch zo. zak is lekker door, de zak is lekker door, dat is goed voor de lijf. De zak is lekker door, de zak is lekker door, het doet verschrikken. Wie af en toe is doorzak, wordt nooit een zakkerij. Zag zo onder u of twee, ja dan gaat hier ons stapcafé de deur op slot, je weet niet wat je ziet. De kaarsen aan de lichten aan de gasten gaan in rijen staan en hoogste tijd voor alle mosten. De kastelein en zijn vrouw die gaan ons voor. De hulp met de volk en we zingen allemaal in koor. Zes, acht, naar tweeën, dan gaan de mensen lachen naar beneden. Dan weer naar boven waar we trouw beloven, dat wij vannacht niet meer slaan. Ja, natuurlijk waren dat de toppers met natuurlijk de Polonaise medley hier op jouw radio. Nou, we hebben nog een hele leuke nog klaarstaan. We draaiden net al het vorige uur met Salt en Pepper met shit. Je weet wel. Dia. Ja, daar waren we bezig natuurlijk met Marina en Filip. Die bedoel ik. Ja, die bedoel ik. En je hebt nog een verzoekje binnengekregen, hè? Ja, op de valreep, hè? Op de valreep. Ja, vertel. Van die rode, die vraagt aan Guus Meeuwis, drink schrobbeler. Schrobbeler. Voor iedereen. Voor iedereen. Nou, lekker boeien natuurlijk. Schrobbeler. Schrobbeler. Oké, schrobbeler. Ja, ik weet het ook niet. Nee. Misschien dat de Belgen dat beter verstaan dan wij natuurlijk. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Strobbelen. Schrobbeler. Schrobbeler. Geen idee waar het weer over gaat. Ik ook. Ik heb geen idee. Je kan het blijkbaar drinken. Echt waar? Ja. Maar alles wat je kan drinken is altijd goed natuurlijk. Nou niet. Ja, drink niet. Geen bleek water. Geen bleek water? Nee. En ook geen waterzooi meer. Niet? Nee. Ah, en nu? Nu? Ja. Drink ik wel wat anders. Nu is de koffie, wou je zeggen. Goed, het is 8:30, wel eens maar weer. En natuurlijk is jouw zondagavond. Het is 18 september 2011 en je luistert naar radio... Puur Holland. Ja, Puur Holland. Morgen zijn we natuurlijk weer... Ja, echt waar? Ja, ja, maar vanaf, dan op de kabel. Op de kabel vanaf 8 uur tot 10 uur zijn ja. Wij er natuurlijk. En dat vanuit een geheel ander studio. Maar wel op dezelfde kabelfrequentie ja, allemaal. Ja, met een ander nummer. De frequentie is nog steeds de 102.4 FM. Ja, 102.4 FM. Vanaf maandag weer. En natuurlijk wordt deze programma ook opgenomen. Zoals Salto doet dat ook natuurlijk. Kun je 2 maanden terugluisteren. Ja, de programma's van maandag worden opgenomen door Salto. Ja. En de programma's die door de week 's avonds worden gedraaid, worden opgenomen door Cloud. Ja, geweldig hè? En die kan je terugluisteren. Ja, en dat doe je gewoon heel simpel. www.phga.nl. Nou, Laura gaat het nog binnenkort nog op het site zetten natuurlijk. Ja, ik heb er even geen tijd voor gehad ook. Nee, en morgen ook niet. Nee. Misschien woensdag, dan ben ik weer vrij. Ja, en daarom. Dus ik ga het eventjes weer langzaam articuleren mensen. We. Nee, dat is niet van de we gewacht. Het is gewoon... We. Ook de Amerikanen, van de WW? Ja, de Amerikanen zeggen dat zo hè. W. Ja, W. Ja. Ja. Dat is gewoon way, way, way. Ja, en dan niet vergeten de point. De point. Point. De point, ja. En dan gaan we de P van Pieter, jongen. H van Hendrik. We hebben de G van Gerard. En we hebben de A van Anus. En dan een point. NL. Ja. Ja, dat is wel. Waar was die A van? Anus. Ah, oké. Okay. Anus. Anus. Ja. Ja. Ja, dus wil je onze anus terugluisteren, dan ga je naar phga.nl. Dan weet je hem wel, dan vind je hem wel. Dan komt het helemaal goed. Leuk, dat soort initiatieven. Heel ja, leuk. Leuk. Goed, Salt and Pepper met push it. Zat voor je klaar? Ah, okay. Daarvoor hoorde je natuurlijk, wie was dat? De toppers. De toppers. En daarvoor hoorde je de Barco Bazzaro met Vandaag is Groen. Ja. Ja, dus hier wat anders. Enig is dat. Goed, nou, heigemacht, komt-ie aan. From the heart of downtown Detroit City, Michigan, USA. This is the mighty magic music of Motown. Push it. Push it. sexy people. So all you fly mothers, get on out there and dance. Dance, I say. Salt and pepper's here and we're in effect. Want you to push it back. Cooling by day, then at night, working up a sweat. Come on, girl, let's go. There's a guy that we know how to control. Number one in a hot private show. DJ can keep it up all night long. Those were the days. Goed, nou we zijn er weer, Natuurlijk, hè, we zijn er weer. Nee, we zijn niet weg geweest, dat je even weet waar we zijn. Dat je denkt van .nl, .nl. Waar waren ze? Hé? Waar waren ze? Waar waren ze? Ik heb geen idee waar ze waren. Weet jij waar ze waren? Wij waren hier. Wij waren hier. Nou, kijk naar buiten, het wordt donker. Ik weet niet hoe het in België is, maar... Wordt donker? Het is donker. Het is heel donker. Ja, het is heel donker. Ja, het is heel donker. Het is heel donker. Nou, ze hebben altijd wel over mopjes, hè? Ja. Nou, ik heb twee Belgische vrienden. Ja. Dat is wel leuk. Ik ga erbij zitten. Ja, ga erbij zitten. Ik heb twee Belgische vrienden. Die wonen natuurlijk in België. Dat is nogal makkelijk, daarom zeg maar. Daarom zijn het Belgische vrienden. Juist. Nou, die waren nooit in Nederland geweest. Ja. Nou, dat is ja, onbegrijpelijk. Ah, dat is die ene weer. Ja. Ik ga heel spontaan doen straks. Ja, leuk dat je het even zo brengt, zeg maar. Het is wel leuk dat je het even zo doet, weet je? Ja. Heel leuk, ja. Je verneukt het weer helemaal. Nee, dat willen die twee Belgen. Ja. Nou, maar goed, die twee Belgen zeggen van, nou ja, vooruit, weet je, kom eens een keertje naar Nederland. En ze komen met de trein, komen ze naar Nederland toe en ze komen bij mij. En op een gegeven moment heerlijk gegeten, zeggen die Belgen, nou, zullen we wat gaan doen? Ja, mij, zegt die Belg. Hij zegt van, ja, wij horen dat wel eens van die wallen. Ik zeg, wie? En die Wally? Nee, van de Wallen. Van de Wallen? Ja, van de Wallen. Ik zeg, oh, van de Wallen. Ja, dan willen we de geiten wel eens eventjes... Ik zeg, oh, je wil even een kijkje nemen. Ja, dat willen ze wel. Ik zeg, nou ja, geen probleem. Ik zeg, weet je wat? Ik weet met de auto de wegen. Het regende, weet je. Ik denk, gaan jullie maar achterin? Ik ga maar rijden. Ik zeg, dat komt wel goed. Nou, ik rij hem. En dan komen ze op bij je. Amai, zeggen ze achterin. Allemaal vrouwen achter het raam. Ik zeg, ja... Oh, dan moet ik daarvoor betalen. Ik zeg, ja, dan moet je voor betalen, ja, als je iets wil. Amai. Ik zeg, ja. Dus ik doe mijn raampje open en ik zeg tegen die vrouw van, ik zeg, hey, luister even. Ze zegt, ja, wat moet jij nou? Ik zeg, hoe duur kost je nou eigenlijk? Nou, ze zegt van voren 50 en van achteren 100. Waarop mijn Belgische vrienden achter het raampje open doen en zeggen, hoezo? Omdat wij Belgen zijn? Geweldig, hè? Was hij spontaan genoeg? Nou, lekker spontaan, zeg. Heerlijk. De Stef Eckel, waarheen? Waarvoor? Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog de nacht? Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aarde? Are you ready? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog de nacht? Vanaf de dag dat je wordt geboren, is er één ding in je leven al bepaald. Maar we zullen ons er niet aan storen, dat je op een dag door iemand wordt gehaald. Good evening. Er is daarboven een plaatsje voor je vrij, dan zingen ze voor jou hetzelfde als voor mij. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog? zijn we hier. Oh, met de jungle dansen. Daarvoor hoor je natuurlijk Stef Eckel. Waarheen en waarvoor? Goed, we hebben sinds september zijn we natuurlijk begonnen met een aantal nieuwe discjockeys, hè? Jazeker. Noemt die namen nog eens een keertje, Laura? Nou, wij hebben DJ Harry. Ja. DJ Bianca. Ja. DJ Desmond. Ja. DJ Marina. Ja. En DJ Philippe natuurlijk. Dat moeten we zeker niet vergeten. Nou, om de DJ's natuurlijk een beetje hard onder de riem te steken, dat wij ook zeggen van dat wij ook echt daadwerkelijk menen dat we ze erg trots zijn dat ze van ons draaien. Dat we blij zijn dat ze van ons draaien en dat ze daar heel veel lol in hebben en plezier. Jazeker. En voor de luisteraars, maar ze moeten zelf ook plezier hebben. Nou, dan gaan we eventjes een aantal updates eventjes geven. Dat is wel af en toe wel eens leuk. Dat is wel leuk. Is wel leuk, ik, natuurlijk. Ja. En dan zouden we één keer in zoveel tijd zullen we dat live op de radio doen. Ik weet, misschien slaapdingen zal. Ik weet het niet, Desmond. Ik weet het niet. Weet maar dat niet. Geldt natuurlijk ook natuurlijk uiteraard voor Desmond. Ja. Moeten we natuurlijk niet vergeten. Laura, geef eens eventjes de aantal zeven dagen aan hoeveel procent dat Radio Purelands is gestegen met zijn luisteraars. 25,32%. Ja, in 14 dagen. 64,29%. En in 30 dagen. 202,58%. Precies. Nou, de aantal unieke countries, dus de aantal unieke landen, zijn op dit moment... Vijf stuks. En het aantal unieke luisteraars? Dat zijn er wel 104. Oké, en wat hebben we nog meer? De piekperiode? We hebben een piekperiode van luisteraars. Die stond op 265. Ja. Die was van 20 augustus. Ja, en we kijken nu in september. 17 september om 2011, 9:53 'smorgens. Ja. Staat de piekperiode van luisteraars op 3. 133. Ja, en dat allemaal dankzij jullie. Allemaal. Dankzij jullie. Dankjewel. Tarzan kwam voorbij, maar wij noemen het hier vandaan een applausje voor jullie allemaal. Ja, dat bedoel ik. Ja, heel goed gedaan. Heel goed gedaan. Ja, super. Ja, dat is... ik moet je zeggen dat de aantal gestegen procenten, dat is voor ons natuurlijk heel belangrijk. En dat wordt natuurlijk ook door de sponsoren in de gaten gehouden. Dat het met 202%, zeg maar bijna op 203% is gestegen. In een maand tijd. In een maand tijd. Niet eens een maand tijd natuurlijk. Nee, deze is in een maand tijd. Is het met 202% gestegen. Dus nogmaals een applausje voor alle disjobbies. Ja. Ho, we moeten ook natuurlijk niet overdrijven, want dan gaan ze op een gegeven moment naar zijn voeten lopen, ja, weet je, precies. Dat naar zijn schoenen moet ik zeggen. Dan willen ze het elke uitzending weten. Ja, nee, dan gaat het niet natuurlijk, op elke uitzending gaan we dat natuurlijk niet vertellen, maar we gaan één keer in de zoveel tijd gaan we dat eventjes naar voren halen. Maar dat is voor hun ook leuk natuurlijk, precies, hè? Precies, kijk, en Marina reageert gelijk, amai, zoveel. Ja, lekker, lekker. Nou, ja, dankzij, natuurlijk, lekker, dankzij natuurlijk jullie, allemaal dankzij Harry, dankzij Filip, dankzij Marina, dankzij Desmond. En natuurlijk, dankzij Bianca. Moeten we zeker niet vergeten. En natuurlijk onszelf niet. Nee, en dat dankzij onszelf ook natuurlijk. Ja. En wij zullen natuurlijk blijven knokken en om zoveel leuke dingen te doen natuurlijk. Dat komt helemaal goed. Ja. Ja, toch? Harry stuurt een wink, maar die spelen we natuurlijk niet gelijk af. Ik weet bij God niet nou, wat Nou, zet de geluid eens even uit, dan gaan we ze eventjes meteen even afspelen. Dat is wel leuk natuurlijk. We gaan het een keer gewoon proberen. Laten we even kijken. Ja, ja. Even kijken, wat is het? Ja. Ja? Dat was een Tarzan in beeld. Tarzan in beeld? Auwa. Ah, oké. Okay. Auwa. Nou ja, ik weet het. Ja, kijk wat hij privé, dat moet hij zelf weten natuurlijk. Ja, precies. Volgens mij was het een foto van Harry zelf. Ja, auwa. Precies. Sonja. Zo is het. Nou, dankjewel beste DJ's. En we gaan natuurlijk lekker voor. En we gaan lekker voor draaien. En we gaan gewoon voluit. We gaan voluit. En we gaan groot worden. En we gaan zeker groot maar worden. Maar daar en hebben dat, we nog steeds altijd jullie hulp voor nodig. En natuurlijk de luisteraars. Dus ja. Reclame blijven maken. Vol op reclame blijven maken. Want dat hebben we heel hard nodig. Zeker. Goed. Verzoek je. Guus Meeuwis. Drink Schrobbeler. Ah, heerlijk. Het was al donker toen ik op vaste nacht rondhuiswaarts ging. Ik zag een kroeg waarvan het licht door de gordijnen scheen. Het was al laat, ik had het koud, ik was alleen. Er zaten mannen in zwarte pakken en een grote steen. Uit de boksen klonk muziek, die zong van deze streek. Toen men mij zag, werd ik begroet met glas en lach. Van beide heb je nog de wereld genoeg gehad. Eens schrobbelen, dat is als het bloed van Tilburg stroom naar mijn hert. En bij elke slot proef ik de ziel van de stad. En van beide heb je nog de wereld. Vertelde me honderduid over het Piusplein. Over de heuvel, stad en straat, daar waar de mensen zijn. Want deze stad past als een jas, ja, dit is thuis. En ze verzekerde me beslist, mochten we ooit eens gaan. Zal er altijd wel een kruid daar in de koelkast staan. Met elke slok ga ik weer eventjes naar huis. gemeenschap, want van beide heb je nooit te leren. Genoeg gehad. En drinks voor beleid, dat is als het bloed van Tilburgstroom naar mijn eind. En bij elke slok proef ik de ziel van de stad. En van beide heb je nooit. Komt een eind dan ook helaas aan deze avond natuurlijk, helaas. Ja, helaas, pindakaas. Dit was jouw zondagavond. Express. Tenminste, hij duurt het nog eventjes. Eén minuutje, hè? Nog één minuutje. Goed, iedereen bedankt voor het luisteren naar Radio Purelands. En ook doorgestemd door Radio Noordzijde, dus dat wil ik ook even bedanken. Jazeker. Dat moeten we zeker niet vergeten. En morgenavond zijn we er weer, hè? Ja hoor, van 8 tot 10. Ja, van 8 tot 10. En dinsdag natuurlijk van 7 tot 10 Bianca. Als het gaat lukken. Ja, dat denk ik wel. Dat gaat wel zeker lukken natuurlijk. Oké okay, dan. Nou, en dan wil je weten wanneer, wat, wanneer, hoe laat iedereen draait. Nou, dat kan hè. Ja hoor, dan surf je gewoon even naar www.radiopuurhollands.nl en dan klik je op programma. Ja, en dan komt het helemaal goed. Nou, Laura, weer dankjewel voor deze gezellige avond. Nou, bedankt. Graag gedaan. En Marco, jij ook bedankt. Ja, krak gedaan voor die mensen thuis. Ja, krak gedaan. Ja, goed. En waar ook de wereld. Dankeschön. Viele dank. Op wiedersehen. Hola. Hola. Good evening. Thank you very much. Ja, dat dacht ik ook wel, ja. Ja. En nou, het volgende bekende weer, hè? Ja, moeten we niet nog even 5, 4, 3, 2, 1 seconde wachten? Ja, nee. We willen natuurlijk ook natuurlijk phgh.nl even kijken. Ken je het even doorluisteren? Ook bedankt. En de mensen even terugluisteren. Precies. Doei doei. Doei doei.